Gdzie muzyka? Bez piny luźno, bawcie się z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, górę nad wodą w lesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień. Wakacje kochani, ciepło pewnie dudnią. Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, muzyka się niesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień. Razy słońce, pod naczole, chcę zjechać nad wodę. Nie zapomnij wziąć krótki galot. Starzy wziące, autem cogiem cię na kole. Letniskowe pokoje, albo pod namer na namiot. Jak kto woli, co kto lubi, byleby się nie nudził, czubił, rozumu nie zgubił. Wszyscy razem tu dziś, kura lechany, syczyka szubi. Psy to budy, puste kluby, czas na tener gruby. Głośni w studni, chodzi się wódka w studni. Jeden nie pił od studni, drugi pił od dwóch dni. Wszędzie pełno wrażeń, kolejki przy rolbarze. Kawały komentarze, planów i marzeń. Miłość i muzyka idą w parze. Rano odgłosy natury, wstali gospodarze. Potem muzyka z fury i mnóstwo wydarzeń. A wieczorem bal przy ognisku i gitarze. Długi rozbieg i wysoki skok. Jak zobaczysz taki lot, nie musisz pytać się kto. To trzoda czapki, ręczniki i klapki. Chillujemy nad wodą, jak chcesz to chodźcie z nami napić. Piwo i grill, wiem też to lubię. Zatem ciepłe dni oddałbym ostatnią stówę. I gdy przyjdzie zima, to nie przejmuj się nic. Szybko wrócisz do tych chwil, odpalając ten beat. Wiem, ty też chcesz poczuć ten temat. To lepiej się spiesz, bo czasu już nie masz. Kończy się lato, do zobaczenia za rok. Szukaj nas na koncertach, tam odnajdziesz pomoc. Szkoda, że lato mamy tylko 3 miesiące, ale dzięki temu te 3 miesiące są tak gorące. Tam gdzie słońce, tam odnajdziesz trzodę, brat. Kończy się sezon, lecz nie kończy się świat. Są wakacje, kochani, bez piny luźno. Bawcie się z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, w górach nad wodą w lesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień. Wakacje, kochani, ciepło pewnie dudnią. Zacieszacie z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, muzyka się niesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień. I'm so fucking happy, przygotowany ręcznik. Już i odprzestane do butelki. Pierwszy to cieszy, bo przynajmniej ucichły jego śmiechy. Przesył parków nie skończył, zanim jeszcze wsiedli. Ale jesteśmy, jedźmy się kąpać, bo coś tu śmierdzi. Mówiłem, nie bierzmy dziewczyn, punch pędzi. Ze 140 i to na setnym cóż. Dzień jest naprawdę piękny, it's beautiful. Kocham ten luz, we trzech z tyłu. J-metrowe w środku, pół gruby brzuch. Z przodu, chilluj. Pozwól wstrzeszę urok przerwy remontowej. Reset murom, urlop o długości rekordowej. Cofniecie fest oktober, przy płynności finansowej. Jak trzydniowe rapowe święto w kradę skralowe. Choć trzy tygodnie w karcie, weekend za petardę. Uchodzi bowiem stanowi unikalną mieszankę. Chwalę na mowę i rozkminie zaś wypoczynek. Gdzie rafy koralowe, to koncerty nosynek. Chytą chwile ulotne, jak czasy motorynek. Mową czynem, marcha choć aura na pelerynę. Co na żywo w telewinie, oto wesołe miasteczko. Kaj i parking razi energią przy jasno czy ciemno, choć po większość trzeba stać. Czasem się nie da spać, wspominam góry, morze zapierdalając na wstaw. Żadne biuro podróży nie ma w ofercie wakacji. Z muzyką prawie z Afryki, o tej mocy integracji. Są wakacje, kochani, bez piny luźno. Bawcie się z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, w górach nad wodą w lesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień. Wakacje, kochani, ciepło pewnie dudnią. Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno. To lato z parkami, muzyka się niesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.